किस दुनिया से तुम आई हो, हो सिमटी सी शर्माई सी, किस दुनिया से तुम आई हो, कैसे जहां में समाएगा इतना हुस्न जो लाई हो, हो सिमटी सी शर्माई सी, इस दुनिया से तुम आई हो। हीरा नजर चांदी बदन, रेशम हसी मुखड़ा चमन, कंगाल है सारे हसी, बस एक तुम्ही रखती हो धन, लुटने का डर है घबराई हो, लुटने का डर है घबराई हो, सिमटी सी शर्माई सी, किस दुनिया से तुम आई हो। जब तक तुम्हें देखा नहीं, ये दिल कभी धड़का नहीं, आए गए कितने सनम, मैंने मगर पूजा नहीं, तुम दिल की पहली अंगड़ाई हो, तुम दिल की पहली अंगड़ाई हो, सिमटी सी शर्माई सी, इस दुनिया से तुम आई हो। मिली वादा हुआ, कुछ कह दिया कुछ सुन लिया, है रे कहां बेताब दिल, कैसे मिले अपना पता, जुल्फों की बदली जब छाई हो, जुल्फों की बदली जब छाई हो, सिमटी सी शर्माई सी, किस दुनिया से तुम आई हो, कैसे जहां में समाएगा इतना हुस्न जो लाई हो, सिमटी सी शर्माई सी, किस दुनिया से तुम आई हो। इस दुनिया से तुम आई हो, हम्म, हो